زہد کے درجات اور اقسام۔ زہد کی تین تقسیمیں کی جا سکتی ہیں، ایک نفس زہد کی، دوسری اس چیز کے اعتبار سے جس کی رغبت سے زہد ہوتا ہے، تیسری اس چیز کے اعتبار سے جس سے زہد کرتے ہیں۔ پہلی تقسیم نفس زہد کے اعتبار سے۔ جاننا چاہیے کہ زہد فی نفسی ہی اپنی قوت میں تفاوت کے لحاظ سے تین درجے رکھتا ہے۔ پہلا درجہ جو سب سے ادنا درجہ ہے یہ ہے کہ دنیا میں زہد کرے مگر اس کی خواہش بھی رکھے، نفس کا اس کی طرف میلان بھی ہو، دل دنیا کی طرف راغب بھی ہو، اگرچہ وہ اپنے مجاہدے کے ذریعے نفس کو قابو میں رکھتا ہے اور اسے دنیا میں مشغول ہونے سے روکتا ہو، ایسے شخص کو متزہد کہتے ہیں۔ یہ درجہ اس شخص کے حق میں زہد کا نقطۂ آغاز ہے جو کسب و اجتہاد سے درجۂ زہد تک پہنچنا چاہے۔ متزہد پہلے اپنے نفس کو پگھلاتا ہے، پھر اپنے کیسائے زر کو، جبکہ زاہد پہلے کیسائے زر کو پگھلاتا ہے پھر طاعات میں اپنے نفس کو۔ ایسا نہیں ہے کہ جو چیز اس سے جدا ہو گئی ہو اس کے فراق میں نفس کو گلائے۔ متزہد ہر وقت خطرے میں گھرا رہتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کا نفس اس پر غالب آ جاتا ہے اور شہوت اسے اپنی طرف کھینچتی ہے اور وہ دنیا کی طرف اس سے راحت پانے کے لیے مراجعت کرتا ہے، خواہ تھوڑی چیز میں یا زائد میں۔ دوسرا درجہ اس شخص کا ہے جو دنیا کو اپنی رضا اور رغبت سے چھوڑ دیتا ہے اور اسے آخرت کے مقابلے میں حقیر سمجھتا ہے۔ ایسا ہے جیسے کوئی شخص دو درہموں کی وجہ سے ایک درہم چھوڑ دے، اس لیے کہ ایسا کرنا اس کے لیے دشوار نہیں ہوتا اگرچہ اسے کچھ انتظار ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ یہ زاہد اپنے زہد سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے اور اس کی طرف ملتفت رہتا ہے، جیسے بائے اپنے مبی کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے نفس میں عجب پیدا ہو جائے اور یہ گمان کرے کہ میں نے ایک قابل قدر چیز اس سے گراں قدر چیز کے لیے ترک کر دی، یہ درجہ بھی نقصان کا ہے۔ تیسرا درجہ جو انتہائی اعلیٰ ہے یہ ہے کہ اپنی رغبت سے زہد کرے اور اپنے زہد میں بھی زہد اختیار کرے، یعنی یہ خیال نہ کرے کہ اس نے کوئی چیز ترک کی ہے، لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ اس کی نظر میں دنیا کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ اس درجے پر فائز زاہد کی مثال ایسی ہوگی جیسے کوئی ٹھیکرا دے کر موتی لے لے۔ ظاہر ہے موتی کے مقابلے میں ٹھیکرے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، یہ کمال زہد ہے اور اس کا سبب کمال معرفت ہے۔ یہ زاہد دنیا کی طرف التفات کے خوف سے مامون ہو سکتا ہے، جیسے وہ شخص بے میں اقالہ کا تصور بھی نہیں کرتا جس نے موتی کے عوض ٹھیکرا دیا ہو۔ ابو یزید نے موسیٰ عبد الرحیم سے پوچھا کہ تم کس موضوع پر گفتگو کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا زہد کے متعلق۔ ابو یزید نے پوچھا کہ کس چیز میں زہد کے متعلق؟ انہوں نے کہا دنیا میں زہد کے متعلق۔ ابو یزید نے اپنے دونوں ہاتھ جھاڑے اور فرمایا میں سمجھ رہا تھا کہ تم کسی چیز کے متعلق گفتگو کر رہے ہو، دنیا تو لا شے ہے، اس میں زہد کیا ہوگا؟ اہل معرفت اور مشاہدات سے معمور قلوب رکھنے والے بزرگوں کے نزدیک اس شخص کی مثال جو آخرت کے لیے دنیا ترک کر دے ایسی ہے جیسے کوئی شخص بادشاہ کے دربار میں داخل ہونا چاہے اور دروازے پر ایک کتا موجود ہو جو اسے اندر نہ جانے دے، تو وہ اس کے آگے روٹی کا ٹکڑا ڈال دے، کتا اس میں مشغول ہو جائے اور وہ دربار شاہی میں پہنچ کر بادشاہ سلامت کے تقرب سے مستفید ہو، یہاں تک کہ انتظام سلطنت میں اسے خاص مقام حاصل ہو جائے، بلکہ تمام امور سلطنت ہی اس کے سپرد کر دیے جائیں۔ یقینی طور پر یہ شخص بادشاہ کے بے کراں انعامات اور توجہات کا مرکز بنا ہے، لیکن کیا اسے ان وسیع تر انعامات کے مقابلے میں بطور احسان یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ میں نے کتے کو روٹی کا ٹکڑا دے کر یہ منصب حاصل کیا ہے؟ اسی طرح شیطان بھی اللہ تعالیٰ کے دروازے کا کتا ہے، وہ لوگوں کو اندر جانے سے روکتا ہے حالانکہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ دنیا روٹی کے ایک ٹکڑے کی طرح ہے، اس کی لذت صرف اس وقت تک محدود رہتی ہے جب تک تم اسے دانتوں سے چباتے ہو، حلق سے نیچے اترنے کے بعد اس کا کوئی ذائقہ برقرار نہیں رہتا، بلکہ وہ معدے کے لیے ایک بوجھ بن جاتا ہے اور ایک بدبودار نجاست کی شکل اختیار کر لیتا ہے، یہاں تک کہ اسے جسم سے باہر نکالنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جو شخص اسے بادشاہ کے یہاں عزت اور مرتبہ حاصل کرنے کے لیے روٹی ترک کر دے گا، اس کی نگاہوں میں اس ایک ٹکڑے کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ دنیا کی حقیقت اگر وہ کسی شخص کو 100 برس تک سلامتی کے ساتھ حاصل رہی ہو، آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں ایک لقمے سے بھی کم ہے، اس لیے کہ متناہی کو اس شے سے کوئی نسبت نہیں ہوتی جو لا متناہی ہو۔ دنیا ہر حال میں متناہی ہے، اگرچہ کوئی شخص 1000 برس تک زندہ رہے اور بلا کم و کاست دنیا پائے، اس دنیا کو آخرت سے جو ایک عالم پائیدار ہے کوئی نسبت نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی اپنی طوالت کے باوجود مختصر اور محدود ہے، اور اس کی نعمتیں بھی قدورت سے خالی نہیں ہیں، پھر اسے آخرت کی نعمتوں کے ساتھ کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ حاصل کلام یہ ہے کہ زاہد اپنے زہد کو اسی وقت اہمیت دیتا ہے جب وہ شے کی طرف التفات کرے جس میں زہد کرتا ہے، اور یہ التفات اسی وقت ہوگا جب شے کی اس کے نزدیک کوئی قدر و قیمت اسی وقت ہوگی جب معرفت میں نقصان ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زہد میں نقص کا سبب معرفت کا نقص بنتا ہے۔ یہ ہیں زہد کے درجات، ان میں سے ہر درجہ کے متعدد درجات ہیں، اس لیے کہ زہد کا صبر مشقت میں کم و بیش کے اعتبار سے متفاوت ہوتا ہے۔ اسی درجے میں اگر کوئی زاہد موجب ہو تو اس کا اعجاب بھی زہد کی طرف اس کے التفات کے اعتبار سے مختلف اور متفاوت ہوگا۔ دوسری تقسیم مرغوب فیہ کے اعتبار سے، زہد کی ایک تقسیم مرغوب فیہ کے اعتبار سے ہوگی، یعنی اس چیز کے اعتبار سے جس کی رغبت کے باعث زہد کیا جاتا ہے۔ اس تقسیم کی روح سے بھی زہد کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ جو ادنا درجہ ہے، یہ ہے کہ مرغوب فیہ روح دوزخ کا عذاب اور تمام تکالیف سے نجات ہو، جیسے عذاب قبر، حساب کتاب، پل صراط اور وہ تمام احوال جن کا روایات میں ذکر ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں مذکور ہے کہ آدمی کو حساب کے لیے اتنی دیر کھڑا کیا جائے گا کہ اگر اس کے پسینے سے 100 اونٹ پیاس بجھانا چاہیں تو سب کا پیٹ بھر جائے۔ یہ احمد کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ان احوال سے نجات پانے کی رغبت زہد ہے، لیکن یہ خائفین کا زہد ہے، وہ لوگ گویا عدم پر راضی ہیں اگر انہیں نیست و نابود کر دیا جائے، کیونکہ تکلیف سے نجات محض عدم سے حاصل ہو جاتی ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ثواب اور اس کی ان نعمتوں اور لذتوں کی رغبت کی وجہ سے زہد کی جائے جس کا اس نے اپنی جنت میں عطا کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ یہ امید رکھنے والوں کا خوف ہے، انہوں نے عدم پر اور علم سے نجات پر قناعت کرتے ہوئے دنیا ترک نہیں کی، بلکہ وہ وجود ابدی اور حیات سرمدی کی تما بھی رکھتے ہیں۔ تیسرا درجہ انتہائی اعلیٰ ہے، اور وہ یہ ہے کہ زاہد کی رغبت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے دیدار و ملاقات میں ہو، اس کا دل نہ عالم سے نجات کی طرف ملتفت ہوتا ہے اور نہ لذات کے حصول کی طرف متوجہ ہوتا ہے، بلکہ وہ اپنے تمام فکر و ہمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ میں مستغرق رہتا ہے۔ اس کے تمام افکار کا مرکز اور منتہی صرف ایک ذات ہوتی ہے۔ یہ شخص موحد حقیقی ہے، اس کے یہاں غیر اللہ کی طلب نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ جو شخص غیر اللہ کا طالب ہوتا ہے وہ اس کی عبادت کرتا ہے۔ ہر طالب عابد ہے اور ہر مطلوب معبود ہے، اور ہر طالب اپنے مطلوب کی نسبت سے عہد ہے، عبد ہے۔ اس کے نزدیک غیر اللہ کی طلب شرک خفی ہے، یہ محبین کا زہد ہے، اور یہی لوگ حقیقی معنی میں عارف ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے وہی لوگ محبت کرتے ہیں جو اس کی معرفت رکھتے ہیں۔ جو شخص درہم و دینار سے واقف ہوتا ہے اور یہ بات جانتا ہے کہ میں ان دونوں کو جمع نہیں کر سکتا، تو وہ دینار سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح جو شخص اللہ کی ذات اور اس کے رب کریم کے دیدار کی لذت کی معرفت رکھتا ہے اور یہ بات جانتا ہے کہ لذت دیدار اور لذت حور قصور میں اجتماع ناممکن ہے، تو وہ صرف لذت دیدار الہی کو ترجیح دیتا ہے۔ یہاں یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ اہل جنت کے دلوں میں جس وقت وہ دیدار الہی کی لذت سے ہمکنار ہوں گے، حور و قصور کی لذت بھی ہوگی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دیدار الہی کی لذت کو جنت کی نعمتوں اور لذتوں سے وہی نسبت ہے جو ایک کمزور پرندے پر قابو پانے اور اس سے کھیل کر لطف اندوز ہونے کو زمین کے وسیع تر رقبوں اور ان میں رہنے والوں پر اقتدار سے ہے۔ جو لوگ جنت کے طالب ہیں وہ اہل دل کے نزدیک اس بچے کی طرح ہیں جو سلطنت کی لذت چھوڑ کر پرندے کے ساتھ کھیلنے کو ترجیح دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اقتدار کی لذت سے ناواقف ہے۔ یہ بات نہیں کہ پرندے کے ساتھ کھیلنے میں لذت زیادہ ہے اور اقتدار میں کم ہے۔ تیسری تقسیم مرغوب عن کے اعتبار سے۔ زہد کی ایک تقسیم مرغوب عن کے اعتبار سے ہے، یعنی ان چیزوں کے اعتبار سے جن سے زہد کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں علماء سے بہت سے اقوال منقول ہیں، اگر ان کا احاطہ کیا جائے تو غالباً ان کی تعداد 100 سے تجاوز کر جائے گی۔ یہاں ہم اقوال نقل کرنے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ایک ایسی جامع گفتگو کرنا چاہتے ہیں جو ان تمام اقاویل کو محیط ہو۔ اس سے یہ بات بھی ظاہر ہو جائے گی کہ ان اقوال میں سے کوئی قول ایسا نہیں ہے جو نقص سے خالی ہو اور تمام امور کا احاطہ کرتا ہو۔ اصل میں جس چیز سے زہد کیا جائے وہ یا تو مجمل ہے یا مفصل، اور مفصل میں بھی چند مراتب ہیں۔ ان میں سے بعض میں افراد کی تفصیل زیادہ ہے اور بعض میں اجمال کے ساتھ تفصیل ہے۔ درجہ اول میں اجمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے زہد کیا جائے، یہاں تک کہ اپنے نفس میں بھی زہد کیا جائے، اور دوسرے درجے میں اجمال یہ ہے کہ اپنے نفس کو ہر ایسی صفت میں زہد کیا جائے جس میں نفس کو نفع ہو۔ اس میں طبیعت کے تمام مقتضیات جیسے شہوت، غضب، کبر، اقتدار، مال اور جاہ وغیرہ شامل ہیں۔ تیسرے درجے کا اجمال یہ ہے کہ مال اور جاہ اور ان کے لوازم و اسباب میں زہد کرے، کیونکہ تمام نفسانی حظوظ کا مرجع یہی دو چیزیں ہیں۔ چوتھے درجے میں اجمال یہ ہے کہ علم، قدرت، دینار، درہم اور جاہ میں زہد کرے، کیونکہ اموال کی خواہ جتنی قسمیں ہوں سب درہم و دینار میں آ جاتی ہیں، اور جاہ کی خواہ بہت سے اسباب ہوں وہ سب علم اور قدرت کے ضمن میں آ جاتے ہیں۔ اور علم و قدرت سے ہماری مراد وہ ہے جس کا مقصود دلوں کا مالک بننا ہو۔ جاہ کا مقصد بھی یہی ہوا ہے کہ دلوں کا مالک بن جائے اور ان پر قدرت حاصل ہو جائے۔ اب اگر اس اجمال کی تفصیل کی جائے تو یہ چیزیں شمار سے باہر بھی ہو سکتی ہیں۔ قرآن کریم کی آیت میں یہ چیزیں ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرَ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ پارہ نمبر 3، رکوع نمبر 10، آیت نمبر 14۔ خوشنما معلوم ہوتی ہے اکثر لوگوں کو مرغوب چیزوں کی محبت، مثلاً عورتیں ہوئیں، بیٹے ہوئے، لگے ہوئے ڈھیر ہوئے، سونے اور چاندی کے نمبر یعنی نشان لگے ہوئے گھوڑے یا دوسرے مواشی ہوئے اور زراعت ہوئی۔ یہ سب استعمالی چیزیں ہیں دنیاوی زندگی کی۔ اس کے بعد ایک آیت میں پانچ چیزیں بیان کی ہیں۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب و لہو و زینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد۔ پارہ نمبر 27، رکوع نمبر 19، آیت نمبر 20۔ تم خوب جان لو کہ دنیاوی زندگی محض لہو و لعب اور ظاہری زینت اور باہم ایک دوسرے پر فخر کرنا اور اموال و اولاد میں ایک کا دوسرے سے اپنے کو زیادہ بتلانا ہے۔ ایک جگہ دو کا ذکر ہے، فرمایا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، پارہ نمبر 26 رکو نمبر 8 آیت نمبر 36، دنیاوی زندگی تو محض ایک لہو و لعب ہے۔ پھر ایک آیت میں ان سب کو ایک ہی چیز میں منحصر کر کے فرمایا ونہ النفس عن الہوى فان الجنۃ ہی الماوى، پارہ نمبر 30 رکو نمبر 4 آیت نمبر 40 اور 41، اور جس نے نفس کو حرام کی خواہش سے روکا سو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ ہوا تمام نفسانی حضوظ کو شامل ہے، لفظ ہوا تمام نفسانی حضوظ کو شامل ہے، اس لیے جو شخص ہوا میں زہد کرتا ہے وہ گویا تمام نفسانی خواہشات اور لذات میں زہد کرتا ہے۔ اس اجمال اور اس کے بعد تفصیل سے تمہیں یہ غلط فہمی نہ ہونی چاہیے کہ ان میں سے بعض چیزیں بعض کی مخالف ہیں، یہ سب امور ایک ہیں، ایک فرق ہے تو صرف اس قدر کہ کہیں یہ امور مفصل مذکور ہیں اور کہیں مجمل۔ خلاصہ یہ ہے کہ بندے کو تمام حضوظ نفسانی سے اپنا رشتہ منقطع کر لینا چاہیے، اور نفسانی حضوظ سے قطع تعلق کے ساتھ ہی دل سے یہ خواہش بھی نکل جاتی ہے کہ دنیا میں باقی رہے۔ اس طرح لامحالہ امیدیں مختصر ہو جائیں گی بلکہ ان کا وجود ہی نہیں رہے گا۔ آدمی کو اپنی زندگی کی بقا اسی لیے مطلوب ہوتی ہے کہ دنیا سے مستفید ہو اور اس کی نعمتوں سے تمتع حاصل کرے۔ زندگی کی محبت کے معنی یہی ہیں، ہمیشہ دل میں رہے، اگر اس کی محبت باقی نہیں رہے گی تو زندگی کی محبت بھی باقی نہیں رہے گی۔ اسی لیے جب لوگوں پر جہاد فرض ہوا تو انہوں نے کہا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب، پارہ نمبر 5 رکو نمبر 1 آیت نمبر 77، اے ہمارے پروردگار آپ نے ہم پر جہاد کیوں فرض فرمایا، ہم کو اور تھوڑی مدت مہلت دے دی ہوتی۔ اس کے جواب میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، پارہ نمبر 5 رکو نمبر 4 آیت نمبر 77، آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کا تمتع محض چند روزہ ہے۔ اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ تم اس لیے بقا چاہتے ہو کہ دنیا کی لذات سے فائدہ اٹھا سکو، اور وہ بہت مختصر ہیں، بہت معمولی ہیں۔ اس آیت کے نزول کے بعد زاہدین اور منافقین کھل کر سامنے آ گئے۔ وہ زاہدین جو اللہ سے محبت رکھتے تھے، اللہ کی راہ میں پوری جان بازی کے ساتھ لڑے اور کفار کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے، اور دو عمدہ باتوں میں سے ایک کے متمنی ہوئے۔ ان حضرات کا یہ حال تھا کہ جب انہیں جہاد کی دعوت دی جاتی تھی تو ان کے دل و دماغ میں جنت کی خوشبو بس جاتی تھی، اور وہ میدان جہاد کی طرف اس طرح دوڑے تھے جس طرح پیاسا کنویں کی طرف دوڑتا ہے۔ انہیں اللہ کی دین کے لیے نصرت اور شہادت حاصل کرنے کا جذبہ کفار کے ساتھ لڑنے پر مجبور کرتا تھا۔ اگر ان میں سے کوئی عام انسانوں کی طرح بستر پر مر جاتا تو اسے شہادت نصیب نہ ہونے کی حسرت رہتی تھی۔ چنانچہ جب حضرت خالد ابن الولید کی رحمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا اور نزا کا عالم طاری ہوا تو کہنے لگے کہ میں شہادت کی توقع میں اپنی جان ہتھیلی پر لیے پھرا اور کفار کی صفوں پر حملہ آور ہوا، لیکن آج بوڑھیوں کی طرح مر رہا ہوں۔ روایت ہے کہ جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کے جسموں پر زخم کے 800 نشانات تھے۔ یہ حال تھا پختہ یقین اور سچے ایمان والوں کا۔ دوسری طرف منافقین تھے، یہ لوگ موت کے خوف سے جہاد کا نام سن کر لرزنے لگتے تھے۔ چنانچہ ان سے کہا گیا ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، پارہ نمبر 28 رکو نمبر 11 آیت نمبر 8، آپ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم کو آ پکڑے گی۔ ان لوگوں نے زندہ رہنے کو شہادت پر ترجیح دی، گویا اعلیٰ کے بدلے میں ادنا چیز قبول کی۔ قرآن کریم میں ایسے ہی لوگوں کے متعلق کہا گیا ہے اولئک الذین اشتروا الدلالۃ بالہدى فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، پارہ نمبر 1 رکو نمبر 2 آیت نمبر 16، یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے گمراہی لے لی بجائے ہدایت کے، تو سود مند نہ ہوئی ان کی یہ تجارت اور نہ یہ ٹھیک طریقے پر چلے۔ جبکہ مخلصین اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اپنی جان اور مال اس وعدے پر فروخت کر چکے ہیں کہ ان کے لیے جنت ہے، جب وہ یہ دیکھیں گے کہ 20 اور 30 برس تک دنیاوی لذات چھوڑنے کے نتیجے میں انہیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اور عیش ملی ہے، تو اپنے اس معاملے سے خوش ہوں گے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تھا۔ زہد کے سلسلے میں مختلف اقوال۔ اس وضاحت کے بعد تم زہد کی تفصیل جان چکے ہو، اور یہ بات بھی تمہارے علم میں آ گئی ہے کہ زہد کے سلسلے میں بزرگوں کے جتنے بھی اقوال وارد ہیں وہ زہد کی بعض اقسام پر مشتمل ہیں۔ ہر شخص نے زہد کی تعریف بیان کی ہے کہ زہد کے بیان کرنے میں یا تو مخاطب کے احوال کی رعایت کی ہے، یا نفس پر جس وصف کا غلبہ دیکھا ہے وہ بیان کر دیا ہے۔ چنانچہ حضرت بشر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کا زہد یہ ہے کہ دنیا میں زہد کرو۔ اس قول میں انہوں نے خاص طور پر جاہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ قاسم جوئی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زہد پیٹ کا زہد ہے، جس قدر تم اپنے پیٹ پر قادر ہوگے اسی قدر تمہارے پاس زہد ہوگا۔ اس میں ایک مخصوص خواہش کی طرف اشارہ ہے۔ حقیقت میں پیٹ کی شہوت تمام شہوات سے زیادہ شرنگیز ہے، اور اکثر شہوات کا سرچشمہ یہی ایک شہوت ہے۔ حضرت فضیل رضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زہد سے مراد قناعت ہے۔ اس قول میں مال کی زہد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زہد امیدوں کو مختصر کرنے کا نام ہے۔ یہ قول تمام شہوات کو محیط ہے، کیونکہ جب کسی شخص کے دل میں کوئی شہوت پیدا ہوتی ہے تو وہ اس کی بقا کی آرزو مند ہوتا ہے۔ جس کے دل میں کوئی آرزو نہیں ہوتی وہ شہوات سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زاہد کا زہد کے لیے طلب معیشت سم قاتل ہے۔ اس قول میں زہد کے لیے توکل کی شرط لگائی گئی ہے۔ محدثین کے نزدیک دنیا رائے اور عقل کے بموجب عمل کرنے کا نام ہے، اور زہد علم اور سنت کی اتباع کو کہتے ہیں۔ اس قول میں اگر رائے سے فاسد رائے اور عقل سے وہ عقل مراد لی جائے جس سے دنیا میں جاہ طلب کی جاتی ہے تو یہ قول درست ہے، لیکن اس میں جاہ کی طرف بعض اسباب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یا ایسی شہوات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو فضول ہیں۔ مثلا بعض علوم سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور لوگوں نے انہیں اتنا فصل کر دیا ہے کہ اگر تمام عمر ان علوم کی تحصیل میں مصروف رہا جائے تو عمر تمام ہو جائے، علوم حاصل نہ ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ علوم فضول ہیں اور زاہد کا ان سے بچنا ضروری ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زاہد وہ ہے جو اپنے علاوہ کسی کو دیکھے تو یہ کہے کہ مجھ سے بہتر ہے، گویا انہوں نے تواضع کو زہد کہا ہے۔ اس قول میں عجب اور جاہ پسندی کی ممانعت ہے جو زہد کی ایک قسم ہے۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ زہد طلب حلال کا نام ہے۔ اس قول کی نسبت حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کی گئی ہے، حالانکہ ان کے قول سے اس کو ذرا مناسبت نہیں ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ زہد ترک طلب کو کہتے ہیں، ان کا منشا یہ ہے کہ زاہد کو طلب حلال میں بھی مشغول نہ ہونا چاہیے۔ یوسف ابن اسبات کہتے ہیں کہ جو شخص اذیت پر صبر کرے، شہوات ترک کر دے اور حلال ذرائع سے رزق حاصل کرے وہ حقیقت میں زاہد ہے۔ اقوال میں اختلاف کی نوعیت۔ زہد کے سلسلے میں ان کے علاوہ بھی بے شمار اقوال ہیں، یہاں ان کا احاطہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان ہے، کیونکہ جو شخص حقائق امور کی طلب میں مشغول ہے وہ اتنے بہت سے اقوال دیکھ کر حیران اور پریشان ہو جائے گا اور یہ نہیں جان پائے گا کہ ان میں سے کون سا قول زہد کی حقیقت کو جامع ہے، الا یہ کہ کوئی شخص مشاہدہ باطنی سے حقیقت واقعہ کا ادراک کر لے۔ اس صورت میں سنی سنائی باتیں اس کے حق میں مفید ثابت نہیں ہوں گی، اور وہ امر حق دریافت کر چکا ہے۔ تاہم یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان اقوال کی نشاندہی کر دے جن میں کہنے والوں نے کوتاہی کی ہے، یا اس قدر بیان کیا ہے جس قدر بیان کرنے کی حاجت تھی، اگرچہ انہیں کمال معرفت تھا اور وہ زہد کی حقیقت بیان کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اختصار پر اکتفا کیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ مخاطب کے حالات کی رعایت کرتے ہوئے گفتگو کرتے تھے، اور ان کے سامنے ضرورت ہوتی تھی، اور ضرورتیں مختلف اوقات میں مختلف مختلف ہو سکتی ہیں، اس لیے ان کے اقوال مختلف نظر آتے ہیں. بعض اوقات ان بزرگوں کے اقوال میں اس لیے بھی اختصار ہوتا ہے کہ ان کا مقصد ان اقوال کے ذریعے اس حال کی خبر دینا ہے جو دائمی ہوتا ہے. یہ حال بھی بندے کا ایک مقام ہے اور ہر بندہ کا حال مختلف ہوتا ہے، اس لیے جن کلمات کے ذریعے اس حال کی خبر دی جائے گی وہ بھی مختلف ہوں گے، لیکن حقیقت میں امر حق ایک ہوگا، اس کا مختلف ہونا ممکن نہیں ہے. امر حق کیا ہے؟ ان مختلف اقوال میں جامع ترین قول حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اگرچہ اس قول میں تفصیل نہیں ہے لیکن یہ اپنے موضوع کے تمام گوشوں کا محیط ہے. فرماتے ہیں کہ ہم نے زہد کے متعلق بہت کچھ باتیں سنی ہیں، لیکن ہمارے نزدیک زہد ہر ایک چیز کو ترک کر دینا ہے جو اللہ تعالیٰ سے دور کرے. ایک مرتبہ انہوں نے اس اجمال کی تفصیل بھی بیان فرمائی کہ جو شخص شادی کرتا ہے یا طلب معیشت کے لیے سفر کرتا ہے یا حدیث لکھتا ہے وہ دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے. گویا انہوں نے ان تمام امور کو زہد کی ضد قرار دیا ہے. ایک مرتبہ انہوں نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کی، اللہ من اط اللہ بقلب سلیم الا من اط اللہ بقلب سلیم، پارہ نمبر 19 رکو نمبر 9 آیت نمبر 89. مگر ہاں جو اللہ کے پاس پاک دل لے کر آئے گا. اور فرمایا کہ اس آیت میں دل سے مراد وہ دل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ نہ ہو. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جن لوگوں نے زہد کیا ہے ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کے قلوب تمام دنیاوی افکار اور خیالات سے آزاد ہو کر آخرت کی فکر میں مشغول ہو جائیں. زہد کے احکام، اب تک زہد کی تین تقسیمیں کی گئی ہیں اور ہر تقسیم کے مختلف درجات بیان کیے گئے ہیں. اب اس کی ایک اور تقسیم بیان کی جاتی ہے، اس کا تعلق زہد کے احکام سے ہے. چنانچہ احکام کی روح سے بھی زہد کی تین قسمیں ہیں، فرض، نفل اور سلامت. یہ تقسیم حضرت ابن ادہم سے منقول ہے. فرض زہد کا تعلق حرام سے ہے اور نفل کا تعلق حلال سے ہے اور سلامت کا تعلق مشتبہات سے ہے. اس کی تفصیل حلال و حرام کے باب میں درجات ورع کے ضمن میں لکھی گئی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ورع بھی زہد ہے، جیسا کہ حضرت مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ زہد کیا چیز ہے. فرمایا تقویٰ ہے. اگر زہد کو مخفی امور کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کی کوئی انتہا نہیں ہے. نفس جن خطرات، لحظات اور حالات سے متمتع ہوا ہے وہ بے شمار ہیں. خاص طور پر ریا کے مخفی امور نہ صرف یہ کہ لامتناہی ہیں بلکہ انتہائی پیچیدہ اور دقیق بھی ہیں. ان پر صرف اونچے درجے کے علماء ہی مطلع ہو سکتے ہیں. ظاہری اموال میں بھی زہد کے درجات بے شمار ہیں اور ان میں اعلیٰ ترین درجہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زہد کا ہے. وہ ایک مرتبہ سر کے نیچے پتھر رکھ کر سو گئے تو شیطان نے ان پر دنیا ترک نہ کرنے کا الزام لگایا اور کہنے لگا کہ آپ نے تو دنیا ترک کر دی تھی، پھر یہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے دریافت کیا کہ تو نے میرے کس عمل سے یہ اندازہ لگایا کہ میں طالب دنیا ہوں؟ اس نے کہا اس پتھر سے جو آپ نے سر کے نیچے رکھ لیا ہے، کیا یہ دنیا طلبی نہیں ہے کہ سر اونچا رہے اور آرام ملے؟ آپ نے فوراً پتھر نکال کر دور پھینک دیا اور فرمایا کہ اپنی دنیا اور پتھر دونوں کو لے جا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ٹاٹ کے کپڑے پہنا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے جسم پر ٹاٹ کے نشان بن گئے تھے، بلکہ وہ نشان زخم کی صورت اختیار کر گئے تھے. ٹاٹ کے لباس کو وہ اس لیے پسند کرتے تھے کہ جسم سختی کا عادی رہے اور لباس کی نرمی سے جسم کو راحت نہ ملے. ایک روز ان کی والدہ نے کہا کہ تم اون کیوں نہیں پہن لیتے؟ حضرت یحییٰ نے ماں کے حکم پر اون کا لباس پہن لیا. اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ تو نے مجھ پر دنیا کو ترجیح دی ہے. یہ سن کر حضرت یحییٰ علیہ السلام رونے لگے. انہوں نے اونی لباس اتار پھینکا اور حسب سابق ٹاٹ کا کے کپڑے پہن لیے. حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زہد تو اویس رحمۃ اللہ علیہ کا تھا کہ برہنگی سے یہ عالم ہو گیا تھا کہ ستر چھپانے کے لیے ٹاٹ کی ایک بوری میں پناہ لینی پڑتی پڑی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دیوار کے سائے میں کچھ دیر کے لیے بیٹھ گئے۔ دیوار کے مالک نے انہیں وہاں سے اٹھا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے مجھے نہیں اٹھایا بلکہ اس نے اٹھایا ہے جسے یہ منظور نہیں کہ میں سائے کی راحت حاصل کروں۔ بہرحال ظاہر و باطن میں زہد کے بے شمار درجات ہیں، ان میں سے اعلیٰ ترین درجہ ابھی بیان کیا گیا ہے۔ زہد کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ آدمی حرام اور مشتبہ چیزوں میں زہد کرے۔ بعض لوگ حلال چیزوں میں زہد کو معتبر جانتے ہیں، حرام اور مشتبہ چیزوں میں زہد کو زہد نہیں کہتے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ دیکھا کہ زمانے میں حلال کا وجود نہیں ہے، اس لیے ان کے نزدیک زہد ناممکن ہے۔ ماں سوا اللہ کے ترک کا مطلب، جیسا کہ حضرت ابو سلیمان دارانی کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ ماں سوا اللہ کو ترک کر دینا زہد ہے، ہم نے زہد کی اس تعریف کو مکمل اور جامع کہا ہے۔ اس پر یہ اعتراض وارد ہو سکتا ہے کہ تمہاری تعریف کی روح سے کھانے پینے میں، لباس پہننے میں اور لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں مشغول ہونا غیر اللہ کے ساتھ مشغول ہونا ہے، اور یہ چیزیں ناگزیر ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص زاہد نہیں ہو سکتا، کیونکہ کسی ایسے شخص کا تصور ممکن نہیں جو کھائے پیے بغیر زندہ رہ سکے، لباس پہنے بغیر اپنی اوریانی چھپا سکے، اور لوگوں سے گفتگو کیے بغیر زندہ رہ سکے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا سے منحرف ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل کی پوری توجہ کے ساتھ ذکر اور فکر کے ذریعے متوجہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ماں سوا اللہ کا تارک اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہے، اور یہ ترک و اشتغال بغیر زندگی کے ممکن نہیں ہے، اور زندگی کے لیے ضروریات زندگی ناگزیر ہیں۔ چنانچہ اگر تم بدن کو مہلکات بدن سے محفوظ رکھتے ہو اور تمہارا مقصد اس بدن سے عبادت پر مدد لینا ہے، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم غیر اللہ میں مشغول ہو، اس لیے کہ جو چیز ایسی ہو کہ اس کے بغیر مقصد کا حصول ممکن نہ ہو تو اسے مقصود ہی کہا جائے گا۔ مثلا اگر ایک شخص حج کے راستے میں ہے اور اپنی سواری کے دانہ پانی میں مشغول ہوتا ہے، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ حج کے علاوہ کسی دوسری چیز میں مشغول ہے، بلکہ سواری کی نگہداشت بھی حج ہی کا ایک جز ہے۔ لیکن اللہ کے راستے میں تمہارا بدن ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے اونٹنی حج کے سفر میں۔ اونٹنی کی نگہداشت سے تمہارا مقصد حصول تنعم نہیں ہے بلکہ قطع مسافت ہے۔ اسی طرح تمہیں اپنے جسم کی اسی حد تک نگہداشت کرنی چاہیے کہ تم اس کے ذریعے اللہ تعالی کا راستہ طے کر سکو۔ سواری کو تم طرح طرح کی غذائیں نہیں کھلاتے، بلکہ صرف اسی حد تک اس کا آب و دانا کرتے ہو کہ وہ زندہ رہ کر تمہاری مدد کر سکے۔ اسی طرح تمہیں اپنی ضروریات زندگی یعنی کھانے پینے پہننے اور رہنے میں بھی مقدار ضرورت پر اکتفا کرنا چاہیے۔ مقصد لذت اندوزی اور حصول آسائش نہ ہو، صرف اطاعت الہی پر قوت کا حصول مقصود ہو، اور یہ چیز زہد کے خلاف نہیں ہے بلکہ زہد کے لیے شرط ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ جب آدمی بھوک کے وقت کھانا کھائے گا تو اسے لامحالہ لذت حاصل ہوگی، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی لذت مضر نہیں ہے۔ چنانچہ اگر کوئی ٹھنڈا پانی پیتا ہے اور اسے اس میں لذت ملتی ہے، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کا مقصد لذت ہے، بلکہ پیاس کی تکلیف دور کرنا اس کا مقصد ہے۔ جیسے کوئی شخص قضاء حاجت کرتا ہے، اس میں بھی راحت ملتی ہے، لیکن اس راحت کو مقصود نہیں سمجھا جا سکتا، اسی لیے دل اس کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص تہجد کے لیے اٹھتا ہے اور اس وقت کی خوشگوار اور تازہ ہوا اسے اچھی لگتی ہے، یا پرندوں کے دلکش نغمے اس کے کانوں کو بھلے معلوم ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطیہ کہ مقصد ٹھنڈی ہوا کھانا اور پرندوں کے نغمے سننا نہ ہو۔ یہ چیزیں اس وقت مقصد میں داخل ہوں گی جب تہجد کے لیے اٹھنے والا خاص طور پر ایسی جگہ منتخب کرے گا جہاں کی ہوا خوشگوار ہو اور جہاں پرندوں کے نغمے گونجتے ہوں۔ اگر قصد و ارادے کے بغیر کوئی ایسی جگہ ہاتھ آ جائے تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے۔ حالانکہ خائفین میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے تہجد کی نماز کے لیے ایسی جگہ منتخب کی جہاں خوشگوار ہوا اور خوش الہانی پرندوں کا گزر نہ ہو، اس خوف سے کہ کہیں دل ان چیزوں سے مانوس نہ ہو جائیں۔ اور ان کے ساتھ دل کا مانوس ہونا دنیا کے ساتھ مانوس ہونا ہے، اور جس قدر آدمی غیر اللہ سے مانوس ہوتا ہے اسی قدر اللہ تعالی کے ساتھ اس کی انسیت میں خلل واقع ہوتا ہے۔ حضرت داؤد تائی رحمۃ اللہ علیہ اپنے لیے پینے کا پانی کھلے ہوئے منہ کے گھڑے میں رکھتے اور اسے دھوپ میں رہنے دیتے، گرم پانی پینا ان کے معمولات میں داخل تھا۔ فرماتے تھے کہ جو شخص ٹھنڈا پانی پیتا ہے اس کے لیے دنیا ترک کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ خوف صرف احتیاط پسند حضرات کے ساتھ مخصوص ہے، یہ احتیاط عقل مندی کی دلیل ہے، اگرچہ اس میں سخت دشواریاں ہیں۔ ہر شخص ان دشواریوں کا متحمل نہیں ہو سکتا، لیکن جو شخص طبیعت پر جبر کر کے دشواریوں کا عادی ہو جاتا ہے وہ فائدے میں رہتا ہے، کیونکہ اس میں چند روزہ لذت کا ترک ہے اور اس کے نتیجے میں عیش جاوداں حاصل ہوتی ہے۔ اہل معرفت ان مشکلات کو انگیز کرتے ہیں اور نفس کو شریعت کے بتلائے ہوئے طریقہ تدبیر سے دبائے رکھتے ہیں اور یقین کی مضبوط رسی تھامے رہتے ہیں۔ ضروریات زندگی میں زہد کی تفصیل۔ جاننا چاہیے کہ جن چیزوں میں لوگ مشغول رہتے ہیں وہ دو طرح کی ہیں، بعض فضول ہیں اور بعض وہم۔ فضول کی مثال ایسی ہے جیسے فربا و توانا گھوڑے۔ عام طور پر لوگ سواری میں راحت پانے کے لیے گھوڑوں کی پرورش کرتے ہیں، حالانکہ وہ چاہیں تو پیدل چل کر بھی اپنی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں۔ اور اہم چیزوں کی مثال کھانا پینا ہے۔ جہاں تک فضولیات کا تعلق ہے ہم ان کی تفصیل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ بے شمار ہیں۔ البتہ ضروری چیزوں کا شمار سہولت سے ہو سکتا ہے۔ ان ضروری چیزوں کی مقادیر، اجناس اور اوقات میں فضولیات کا دخل ممکن ہے، لہذا ان میں زہد کا طریقہ بیان کرتے ہیں۔ ضروریات زندگی۔ زندگی کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ چھ ہیں: غذا، لباس، مسکن، خانداری کے اسباب، اہل و عیال اور مال۔ پھر ان چھ چیزوں کے حصول کے لیے جاہ کی بھی ضرورت ہے۔ یہاں جاہ سے کیا مراد ہے اور وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے مخلوق کو محبت ہوتی ہے اور وہ اغراض کی تکمیل میں تعاون کرتے ہیں؟ اس موضوع پر ہم نے تیسری جلد کی کتاب الریا میں گفتگو کی ہے، اس لیے یہاں صرف مذکورہ بالا چھ چیزوں پر گفتگو کرتے ہیں۔ پہلی ضرورت غذا۔ ان میں پہلی ضرورت غذا ہے، اور آدمی کے لیے اسی قدر غذا کی ضرورت ہے جو اس کی جسمانی طاقت و توانائی بحال رکھ سکے۔ لیکن زہد کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اس کا طول و عرض کم کرے۔ طول عمر کے اعتبار سے ہے۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو شخص ایک دن کی غذا رکھتا ہے وہ اس پر قناعت نہیں کرتا بلکہ مزید کی حوث کرتا ہے۔ عرض کے تعلق غذا کی مقدار، نوعیت اور وقت سے ہے۔ غذا کا طول امیدوں کو مختصر کر کے کم کیا جا سکتا ہے، اور زہد کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ جب شدت کی بھوک محسوس ہو اور مرض کا اندیشہ ہو تو مقدار کفایت پر اکتفا کر کے بھوک کا تدارک کرے۔ جس شخص کا یہ حال ہوگا وہ دن کی غذا میں سے رات کے لیے بچا کر نہیں رکھے گا۔ یہ درجہ انتہائی اعلیٰ درجہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ ایک مہینے یا 40 دن کے لیے غذا کا ذخیرہ کرے، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ 1 سال کے لیے ذخیرہ کرے۔ یہ کمزور قسم کے زاہدین کا حال ہے۔ جو لوگ 1 برس سے بھی زیادہ مدت کے لیے ذخیرہ کرتے ہیں انہیں کسی بھی درجے میں زاہد نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ وہ 1 سال سے زیادہ جینے کی توقع رکھتا ہے۔ یہ طول عمل ہے، اور طول عمل رکھنے والا شخص زاہد نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر کسی شخص کے پاس مستقل آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے اور لوگوں کا مال لینے پر اس کی طبیعت آمادہ نہ ہو، تب 1 برس سے زائد عرصے کے لیے بھی مال لینے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے۔ جیسے حضرت داؤد تائی کو وراثت میں 20 دینار ملے، آپ نے وہ دینار ایک طرف رکھ دیے، 20 برس کے بعد انہیں اپنی ضروریات میں استعمال کیا۔ ان کا یہ فعل نفس زہد کے خلاف نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ اسے صحیح نہیں کہتے جو زہد میں توکل کی شرط لگاتے ہیں۔ جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ عرض کا تعلق مقدار، جنس اور وقت سے ہے۔ مقدار میں کمی کی صورت یہ ہے کہ ایک دن رات میں نصف رتل یعنی پاؤ سیر سے زیادہ نہ کھائے۔ یہ مقدار غذا کا کم تر درجہ ہے اور اوسط درجہ ایک رتل ہے اور اعلیٰ درجہ ایک مد ہے۔ یہ وہ مقدار ہے جو اللہ تعالیٰ نے کفار وغیرہ میں مساکین کو کھلانے کے لیے مقرر فرمائی ہے۔ اگر کسی کی خوراک اس سے زیادہ ہے تو یہ شکم پرستی، حوث گیری اور بسیار خوری ہے۔ جو شخص ایک مد پر قناعت نہیں کر سکتا، اسے پیٹ کا زہد نصیب نہیں ہو سکتا۔ جنس کے اعتبار سے کم تر غذا بھوسی کی روٹی بھی ہو سکتی ہے، اور اوسط درجے کی غذا جو اور چنے کی روٹی ہے، اور اعلیٰ درجے میں بغیر چھنے آٹے کی روٹی ہے۔ اگر کسی نے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھا لی تو یہ عیش کوشی ہوگی اور اسے زہد کا ابتدائی حصہ بھی نصیب نہیں ہوگا، چہ جائی کا اعلیٰ حصہ ملے۔ سالن میں اقل درجہ نمک، سبزی اور سرکہ ہے۔ اوسط درجے میں زیتون یا دوسری چکنائی ہے جو مقدار میں برائے نام ہو، اور اعلیٰ درجے میں گوشت ہے خواہ کسی بھی قسم کا ہو، لیکن یہ ہفتے میں ایک دو روز ہونا چاہیے۔ اس سے زیادہ ہوگا تو زہد کی تمام قسموں سے خارج کر دیا جائے گا۔ وقت کی کمی کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ رات دن میں صرف ایک بار کھائے، اور اس پر عمل اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ دن میں روزے سے رہے۔ اور اوسط درجہ یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھے، رات کو کھانا نہ کھائے، پانی پی لے، اور دوسرے دن بھی روزہ رکھے، اس دن کھانا کھائے، پانی نہ پیے۔ اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تین دن یا ہفتہ بھر یا اس سے زیادہ مدت تک کے لیے روزہ رکھے۔ ہم نے جلد 40 میں اس موضوع پر گفتگو کی ہے کہ خوراک کی مقدار کیسے کم کی جائے اور اس کی حرص کا خاتمہ کس طرح کیا جائے۔ زاہدین کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے حالات بھی اپنے سامنے رکھنے چاہئیں کہ انہوں نے کھانے میں کس طرح زہد کیا اور کس طرح سالن کا استعمال ترک کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ہم پر 40 راتیں اس طرح گزر جاتی تھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہ چراغ جلتا تھا اور نہ آگ روشن ہوتی تھی۔ لوگوں نے سوال کیا، پھر آپ کیا چیز کھا کر زندہ رہتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، دو سیاہ چیزیں، کھجور اور پانی سے زندگی گزارتے تھے۔ اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے گوشت، شوربہ اور سالن کا ترک ثابت ہوتا ہے۔ حضرت حسن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گدھے کی سواری کرتے تھے، اون پہنتے تھے، پیوند لگے ہوئے جوتے پہنا کرتے تھے، کھانے کے بعد اپنی انگلیاں چاٹتے تھے، زمین پر بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا کرتے تھے، اور ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں بندہ ہوں، بندوں کی طرح کھاتا ہوں اور بندوں کی طرح بیٹھتا ہوں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے بھی گزری ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو شخص جنت کا طلبگار ہو اس کے لیے جو کی روٹی اور کتوں کے ساتھ نالیوں پر سونا بہت ہے۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ نے کبھی تین روز تک شکم سیر ہو کر گیہوں کی روٹی نہیں کھائی۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے بھی گزری ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے ارشاد فرماتے تھے، اے بنی اسرائیل، خالص پانی پیو، جنگل کی سبزی کھاؤ، جو کی روٹی استعمال کرو، گیہوں کی روٹی ہرگز نہ کھاؤ، اس لیے کہ تم اس کا شکر ادا نہ کر سکو گے۔ ہم نے کھانے پینے میں انبیاء صادقین اور سلف صالحین کے حالات اور واقعات تیسری جلد میں لکھے ہیں، یہاں ان کا اعادہ غیر ضروری ہے۔ روایات میں ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں تشریف لائے تو لوگوں نے آپ کی خدمت میں شہد کا شربت پیش کیا۔ آپ نے شربت کا پیالہ ہاتھ سے رکھ دیا اور فرمایا کہ میں اسے حرام نہیں کرتا، البتہ اللہ تعالیٰ کے لیے بطور تواضع اس کا پینا ترک کرتا ہوں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے گزری ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں شہد کا ٹھنڈا شربت پیش کیا، گرمی کے دن تھے۔ آپ نے شربت لانے والوں سے فرمایا کہ اس کا حساب مجھ سے دور کرو۔ حضرت یحییٰ ابن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زاہد صادق وہ ہے جو میسر غذا پر قناعت کرے، ستر عورت کے بقدر لباس پہنے، اور جہاں جگہ ملے وہاں رہے، دنیا اس کے لیے قید خانہ ہو، قبر کو آرام گاہ تصور کرے، خاک کو بستر اور تقوی کو زاد راہ سمجھے، سکوت کو غنیمت، صبر کو تقیہ، توکل کو حسب، عقل کو راہنما، عبادت کو پیشہ، اور جنت کو منزل قرار دے۔ دوسری ضرورت لباس۔ انسان کی دوسری ضرورت لباس ہے، اس میں کم سے کم درجہ اس لباس کا ہے جو سردی اور گرمی سے حفاظت کرے، ستر عورت کے لیے کافی ہو۔ ان دونوں مقاصد کے لیے ایک چادر ہونی چاہیے جو پورا جسم ڈھانپ سکے، اور اوسط درجہ یہ ہے کہ ایک قمیض، ایک ٹوپی اور ایک جوڑا جوتوں کا ہو۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ان تینوں چیزوں کے ساتھ ایک رومال اور پاجامے کا بھی اضافہ کر لیا جائے۔ جو کپڑا اس مقصد سے زائد ہوگا وہ زہد کی حدود سے متجاوز سمجھا جائے گا۔ زہد کی شرط یہ ہے کہ جب وہ کپڑے دھوئے تو ان کی جگہ پہننے کے لیے اس کے پاس دوسرے کپڑے نہ ہوں، بلکہ جب تک کپڑے نہ سوکھیں وہ گھر میں مقید رہنے پر مجبور ہو۔ اگر کسی شخص کے پاس دو قمیضیں، دو پاجامے اور دو عمامے ہوں تو وہ مقدار لباس میں زہد کے تمام ابواب سے خارج ہے۔ جن سے لباس میں ادنا درجہ خردرہ ٹاٹ ہے، اور متوسط درجہ موٹا کمبل ہے، اور اعلیٰ درجہ روئی کا موٹا کپڑا ہے، اور وقت کے اعتبار سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ایک برس کی مدت کے لیے کافی ہو جائے، اور کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ایک دن کے لیے کافی ہو۔ چنانچہ بعض لوگ اپنے کپڑوں میں پتوں کا پیوند لگایا کرتے تھے، یہ اگرچہ بہت جلد خشک ہو کر ٹوٹ جاتے ہیں لیکن وقتی طور پر ان سے جسم چھپایا جا سکتا ہے۔ اوسط درجے میں وہ لباس ہے جو جسم پر تقریباً ایک ماہ تک برقرار رہ سکے۔ ایسا لباس تلاش کرنا جو سال بھر سے زیادہ چلے طول عمل ہے اور زہد کے خلاف ہے، الا یہ کہ مقصود موٹا کپڑا ہو، اور موٹا کپڑا واقعتاً دیر پا ہوتا ہے۔ جس شخص کے پاس اس مقدار سے زائد کپڑا آئے اسے صدقہ کر دینا چاہیے۔ اگر اس نے یہ کپڑا اپنے پاس باقی رکھا تو یہ زہد نہیں ہوگا بلکہ دنیا سے محبت ہوگی۔ تمہیں انبیاء کرام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حالات پر نظر رکھنی چاہیے کہ انہوں نے عمدہ لباس کس طرح ترک کر دیے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہمارے سامنے نمدے کی ایک چادر اور ایک موٹا تہبند نکال کر لائیں، اور فرمانے لگیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو کپڑوں میں انتقال فرمایا، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ مبتذل سے محبت کرتا ہے جسے یہ پرواہ نہ ہو کہ وہ کیا پہن رہا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ مجھے اس روایت کی اصل نہیں ملی، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت عمر ابن الاسود الانسی فرماتے ہیں کہ میں کبھی مشہور کپڑا نہیں پہنوں گا، اور نہ رات میں کپڑے پر آرام کروں گا، نہ عمدہ سواری پر سوار ہوں گا، اور نہ کبھی پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہو وہ عمر ابن الاسود کو دیکھ لے، اور یہ احمد کی حدیث ہے۔ ایک روایت میں ہے، ارشاد فرمایا، ما من عبد لبس ثوب شهرة الا اعرض الله عنه حتى ينزعه وان كان عنده حبيبا۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، جو بندہ شہرت کا لباس پہنتا ہے اللہ تعالیٰ اسے منہ پھیر لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اسے جسم سے نہ اتار ڈالے خواہ اسے وہ لباس محبوب ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 درہم کا ایک کپڑا خریدا، اور یہ ابو یالا کی حدیث ہے جس کو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 کپڑوں کی قیمت 10 درہم تھی، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ اس کی اصل نہیں ملی، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ کا آزار 4.5 ہاتھ کا تھا، یہ ابو شیخ کی حدیث ہے جس کو عروہ ابن زبیر نے مرسلن روایت کیا ہے۔ آپ نے ایک پاجامہ 3 درہم میں خرید فرمایا، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ مشہور یہ ہے کہ 4 درہم میں خریدا، جیسا کہ مسند ابی یعلیٰ میں ہے۔ سنن اربعہ میں پاجامے کی خریداری کا ذکر ہے لیکن قیمت کا تذکرہ نہیں ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ 2 شملے سفید اون کے پہنا کرتے تھے، اور ان 2 کپڑوں کا نام ہلہ تھا کیونکہ دونوں ایک ہی جنس سے تھے، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو برا رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ بعض اوقات 2 یمانی یا کوفی چادریں جو موٹی بھی ہوتی تھی پہنا کرتے تھے، اور یہ ترمذی اور نسائی کی حدیث ہے جس کو ابو ارمتہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض ایسی لگتی تھی جیسے تیلی کی قمیض ہو، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سر اور داڑھی کے بالوں میں کثرت سے تیل لگایا کرتے تھے، اور اس کے اثرات قمیض پر نمایاں رہتے تھے۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سندس کا ایک ریشمی کپڑا جس پر زرد رنگ کی دھاریاں تھیں زیب تن فرمایا، اس کی قیمت 200 درہم تھی۔ صحابہ کرام اس کپڑے کو چھو چھو کر دیکھتے تھے اور حیرت سے کہتے، یا رسول اللہ، کیا یہ کپڑا آپ کے پاس جنت سے آیا ہے؟ آپ کو یہ کپڑا اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس نے ہدیے میں بھیجا تھا۔ آپ نے یہ ارادہ کیا کہ اسے پہن کر بادشاہ کا اعزاز کریں، پھر آپ نے وہ کپڑا اتارا اور مشرکین میں سے ایک ایسے شخص کو بھیج دیا جس کے ساتھ صلہ رحمی کرنا منظور تھا، پھر ریشم اور دیباج کو مردوں کے لیے حرام کر دیا، اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ گویا اولاً آپ نے حرمت کی تاکید کے لیے یہ لباس پہنا، جیسے آپ نے ایک مرتبہ سونے کی انگوٹھی پہنی پھر اسے اتار ڈالی اور مردوں کے لیے اس کا پہننا حرام فرما دیا، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ یا جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ان کی باندی بریرہ کے متعلق پہلے تو یہ ارشاد فرمایا کہ مالک کے لیے ولا کی شرط لگا لو، جب انہوں نے شرط لگائی تو آپ ممبر پر چڑھے اور آپ نے اس عمل کو حرام قرار دے دیا، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح آپ نے ابتدا میں 3 دن کے لیے متعہ مباح فرمایا، اس کے بعد نکاح کی تاکید کے لیے اس کو حرام قرار دے دیا، اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو سلمہ ابن الاکو رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ رنگ کی دھاری دار چادر میں نماز پڑھی، سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ اس چادر کی طرف دیکھنے نے مجھے نماز سے مشغول کیا ہے، اے اسے ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور اس کی چادر مجھے لا دو، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ گویا آپ نے اپنی عمدہ اور خوبصورت چادر ابو جہم کو دے دی اور ان کی معمولی چادر خود اوڑھی۔ ایک مرتبہ آپ کے جوتے کا تسمہ پرانا ہو گیا تو آپ نے نیا تسمہ لگا کر نماز پڑھی، نماز کے بعد فرمایا اس میں وہی پرانا تسمہ لگا دو اور یہ نیا تسمہ نکال دو، نماز کے دوران میری نگاہ اس پر پڑتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے سونے کی انگوٹھی پہنی، اس کے بعد ممبر پر تشریف لے گئے، انگوٹھی پر نظر پڑی تو اسے نکال کر دور پھینک دیا اور فرمایا کہ اس نے مجھے تم سے روک دیا ہے، کبھی اسے دیکھتا ہوں اور کبھی تمہیں دیکھتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے جوتے پہنے، آپ کو پھر جوتے اچھے معلوم ہوئے، چنانچہ بطور شکر آپ نے سجدہ فرمایا اور لوگوں سے کہا کہ مجھے یہ جتنے اچھے لگے اس لیے میں نے اسے اس خوف سے سجدہ کیا کہ خدا تعالی مجھ سے ناراض نہ ہو۔ اس کے بعد آپ نے وہ جوتے اتارے اور جو پہلا مسکین نظر پڑا اسے دے دیے۔ سنان ابن سعد کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اونی جبہ جس پر سیاہ اور سفید دھاریاں تھیں تیار کیا گیا، اس کے کنارے سیاہ رکھے گئے۔ جب آپ نے یہ جبہ زیبتن فرمایا تو لوگوں سے ارشاد فرمایا، دیکھو یہ کس قدر عمدہ اور نرم ہے۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ ایک عرابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ یہ جبہ مجھے عطا کر دیجئے۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی شخص آپ سے کوئی چیز مانگتا تو آپ اسے دینے میں بخل نہ فرماتے، چنانچہ آپ نے وہ جبہ عرابی کو دے دیا اور صحابہ سے کہا کہ ایسا ہی ایک جبہ اور تیار کیا جائے۔ ابھی وہ جبہ تیاری کے مراحل میں تھا کہ آپ نے دنیا سے پردہ فرما لیا، اور یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ وہ اس وقت اونٹ کے بالوں کی چادر اوڑھے ہوئے چکی سے آٹا پیس رہی تھیں۔ آپ نے اپنی لخت جگر کو اس حال میں دیکھا تو رونے لگے اور فرمایا، اے فاطمہ، عیش جاوداں کے لیے دنیا کے تلخ گھونٹ پی لے۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ ابو بکر ابن لال مکارم اخلاق میں ہے، ولسوف یعطیک ربک فتردا، پارہ نمبر 30، رکوع نمبر 18، آیت نمبر 5، اور عنقریب اللہ تعالی آپ کو بکثرت نعمتیں دے گا سو آپ خوش ہو جائیں گے۔ اس حدیث میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ملائے اعلیٰ نے خبر دی ہے کہ میری امت میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالی کی وسعت رحمت کے باعث ظاہر میں ہنستے ہیں اور اس کے عذاب کے خوف سے دل میں روتے ہیں۔ لوگوں پر ان کا بوجھ کم اور خود ان کے اوپر بھاری ہے۔ پرانے کپڑے پہنتے ہیں اور راہبین کی اتباع کرتے ہیں۔ ان کے جسم زمین پر ہیں اور دل عرش بری پر، اور یہ حاکم اور بے حقی کی حدیث ہے۔ یہ تھا لباس کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ۔ آپ نے اپنی امت کو اپنے اسوے کی اتباع کی بار بار وصیت فرمائی ہے، چنانچہ ارشاد فرمائی، من احبنی فلیسن بسنتی علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین من بعد عدو علیہ بن نواجز۔ یہ ابو داود، ترمزی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، جس کو الرباس ابن ساریہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ میری سنت کی پیروی کرے، اپنے اوپر میری سنت اور میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم پکڑ لو اور اسے دانتوں سے تھام لو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل ان تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، پارہ نمبر 3، رکوع نمبر 12، آیت نمبر 31۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بطور خاص یہ نصیحت فرمائی کہ اگر تو مجھ سے ملنا چاہے تو مالداروں کی ہم نشینی سے گریز کر، اور کوئی کپڑا اس وقت تک نہ اتار جب تک تو اس میں پیوند نہ لگا لے۔ اور یہ ترمزی اور حاکم کی حدیث ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قمیض میں لگے ہوئے پیوند شمار کیے گئے تو ان کی تعداد 12 تھی، ان میں بعض پیوند چمڑے کے تھے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ایک کپڑا 3 درہم میں خریدا اور اسے خلافت کے زمانے میں زیبتن کیا، اور اس کی آستینیں کوہنیوں کے اوپر سے کاٹ ڈالیں، اور فرمایا کہ اللہ تعالی کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس لباس کی صورت میں اپنے خلعت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس لباس، فرماتے ہیں کہ لباس ایسا پہننا جس سے علماء کے نزدیک شہرت نہ ہو اور جہلا کے نزدیک ذلت نہ ہو۔ یہ بھی فرماتے تھے کہ فقیر میرے قریب سے گزر جائے اور میں نماز میں ہوں تو اسے گزر جانے دیتا ہوں، اور اگر دنیا داروں میں سے کوئی شخص گزرتا ہے اور اس کے جسم پر عمدہ لباس ہوتا ہے تو میں اس سے ناراض ہوتا ہوں اور اسے اپنے قریب سے گزرنے نہیں دیتا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سفیان ثوری کے دونوں کپڑوں اور جوتوں کی قیمت کا اندازہ کیا تو وہ ایک درہم اور چار دانق سے زیادہ کے نہیں تھے۔ ابن شبرما رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرا بہترین لباس وہ ہے جو میری خدمت کرے اور بدترین لباس وہ ہے جس کی میں خدمت کروں۔ بعض بزرگان دین کہتے ہیں کہ لباس ایسا پہننا چاہیے جس سے تمہارا شمار بازاری لوگوں میں ہو، ایسا لباس مت پہنو جس سے تمہیں شہرت ملے اور لوگ تمہیں دیکھیں۔ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کپڑے تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک جو صرف اللہ کے لیے ہو، یہ وہ کپڑا ہے جس سے ستر پوشی کی جاتی ہے، اور دوسرا وہ جو نفس کے لیے ہو، اس سے وہ کپڑا مراد ہے جس کی نرمی مقصود ہو، اور تیسرا کپڑا وہ ہے جو لوگوں کے لیے ہو، اس سے وہ کپڑا مراد ہے جس کا ظاہری حسن، خوبصورتی اور دلکشی مقصود ہو۔ ایک بزرگ کا مقولہ ہے کہ جس کا کپڑا پتلا ہوتا ہے اس کا دین بھی پتلا ہوتا ہے۔ اکثر علماء تابعین کے لباس کی قیمت 20 سے 30 درہم تک ہوتی تھی۔ حضرت خواص دو کپڑوں سے زیادہ نہیں پہنتے تھے، ایک قمیص دوسرا لنگی، اور کبھی اپنی قمیص کا دامن موڑ کر سر پر ڈال لیا کرتے تھے۔ کسی بزرگ کا مقولہ ہے کہ اولین زہد لباس کا زہد ہے۔ ایک حدیث میں ہے، البزازت من الایمانی، کپڑوں کا پرانا ہونا ایمان میں سے ہے۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جو شخص خوبصورت لباس پہننے کی قدرت رکھنے کے باوجود محض تواضع کے لیے اور اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالی پر یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے جنت کی خلعت یاقوت کی جامہ دانیوں میں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک پیغمبر پر وحی نازل فرمائی کہ میرے دوستوں سے کہہ دو کہ وہ میرے دشمنوں کا لباس نہ پہنا کریں اور نہ دشمنوں کے گھروں میں جایا کریں، اگر ایسا کریں گے تو ان کی طرح وہ بھی میرے دشمن ہو جائیں گے۔ رافع ابن خدیج نے برا بن مروان کو کوفے کے منبر پر وعظ کرتے ہوئے دیکھ کر کہا کہ اپنے امیر کو دیکھو کہ فساق کا لباس پہن کر لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتا ہے۔ بشر ابن مروان اس وقت نہایت باریک لباس پہنے ہوئے تھا۔ عبداللہ ابن عامر ابن ربیعہ اپنے مخصوص عمدہ لباس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچا اور ان سے زہد کے سلسلے میں گفتگو کرنے لگا۔ ابو ذر نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی اڑائی۔ ابن عمر کو ان کا یہ رویہ ناگوار گزرا اور اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس کی شکایت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے خود ہی ایسی حرکت کی ہے کہ یہ لباس پہن کر ان کے سامنے زہد کے متعلق گفتگو کرنے بیٹھ گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آئمہ ہدا سے یہ عہد لیا ہے کہ وہ لوگوں کی حالتوں میں سے ادنا حالت پر رہا کریں تاکہ مالدار ان کی تقلید کریں اور فقراء کے فقر کی وجہ سے اہانت نہ ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے عرض کیا کہ آپ ایسا سخت اور کھردرا لباس کیوں پہنتے ہیں؟ فرمایا، یہ لباس تواضع سے قریب تر اور متواضع کے لیے انتہائی موزوں ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ اس لباس کا اتباع کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے راحت طلبی اور عیش کوشی سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی عباد لیس بالمتنعمین۔ یہ احمد کی حدیث ہے جس کو معاد رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالی کے کچھ بندے ایسے ہیں جو آرام طلبی نہیں کرتے۔ روایت میں ہے کہ فدالہ ابن عبید والی مصر ہونے کے باوجود پراگندہ بال اور برہنہ پا رہا کرتے تھے۔ کوئی شخص ان سے کہتا کہ آپ امیر ہونے کے باوجود اس حال میں رہتے ہیں، وہ جواب میں کہتے کہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طرفہ یعنی آرام طلبی سے منع فرمایا ہے اور حکم دیا ہے کہ ہم کبھی برہنہ پا بھی پھرا کریں، اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اگر آپ اپنے دونوں ساتھیوں سے ملنا چاہتے ہوں تو اپنے کرتے میں پیوند لگائیے اور تہبند کو سرنگوں رکھیے اور ٹکی لگی ہوئی جوتی پہنیے اور خواہش سے کم کھانا کھائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ موٹا اور کھردرا کپڑا پہنا کرو اور اجمیوں کے لباس سے پرہیز کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی قوم کا لباس اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من شرار امتی الذین غدوا بالنعیم یطلبون الوان الطعام والوان الثياب ويتشدقون في الكلام، یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جو دولت میں پلتے ہیں، طرح طرح کے کھانوں اور مختلف قسم کے کپڑوں کے متلاشی رہتے ہیں اور اظہار فصاحت کے لیے منہ پھاڑ پھاڑ کر بولتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عزرۃ المؤمن انصافی ساقی ہی ولا جناح علیہ فیما بینہ و بین القابینی وما اسفل من ذالک ففی النار ولا ینظر اللہ یوم القیامتی الى من جر ازار بطرن۔ یہ مالک، ابو داود، نسائی اور ابن حبان کی حدیث ہے اور اس کو ابو سعید رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ مومن کا آزار نصف ساق تک ہونا چاہیے، اگر ٹخنوں اور پنڈی کے درمیان ہو تب بھی کوئی گناہ نہیں، لیکن اس کے نیچے ہو تو دوزخ میں ہے۔ اللہ تعالی قیامت کے دن اس شخص پر نظر نہیں ڈالے گا جو اپنے آزار کو تکبر کے طور پر لٹکائے۔ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يلبس شعر من امتی الا مراؤ او احمقو، میری امت میں سے ریاکار اور بیوقوف کے علاوہ کوئی شخص بال نہیں پہنے گا۔ اس سے مراد بالوں کا بنا ہوا قیمتی کپڑا ہے۔ اور زائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اون پہننا سفر میں سنت ہے اور حضر میں بدعت ہے۔ محمد ابن واسع قتیبہ ابن مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، وہ اس وقت اوفی جبہ پہنے ہوئے تھے، اونی جبہ پہنے ہوئے تھے۔ قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ اس جبے کی تمہیں کیا ضرورت پیش آ گئی؟ وہ یہ سوال سن کر خاموش رہے۔ قتیبہ نے کہا، میں تم سے گفتگو کر رہا ہوں اور تم خاموش ہو؟ انہوں نے جواب دیا، اگر میں اس کے جواب میں یہ کہوں کہ میں نے زہد کے لیے جبہ پہنا ہے تو یہ اپنے نفس کی پاکیزگی کا اظہار ہوگا، اور اگر یہ کہوں کہ فقر کی وجہ سے پہنا ہے تو یہ اپنے رب کی شکایت ہوگی۔ ابو سلیمان کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا تو یہ وحی نازل فرمائی کہ زمین سے اپنا سطر پوشیدہ رکھ، چنانچہ آپ کا معمول یہ تھا کہ ہر چیز میں سے ایک لیتے تھے مگر پاجامے دو بناتے تھے، جب ایک دھو کر ڈالتے تو دوسرا پہن لیتے تاکہ کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے کہ آپ کا سطر کھلا ہوا ہو۔ حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ آپ عمدہ لباس کیوں نہیں پہنتے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بھلا غلام کو اچھے کپڑوں کی کیا ضرورت ہے، البتہ جب وہ آزاد ہوگا تو خدا کی قسم اسے ایسے عمدہ کپڑے عطا کیے جائیں گے جو کبھی پرانے نہیں ہوں گے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس بالوں کا بنا ہوا ایک جبہ اور ایک چادر تھی، یہ دونوں کپڑے آپ رات کو تہجد کے لیے اٹھنے پر استعمال کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری نے فرقت سنجی سے کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ کمبل پوشی کی وجہ سے لوگوں پر فضیلت رکھتے ہو، حالانکہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ اکثر اہل دوزخ کمبل پوش ہوں گے اپنے نفاق کے باعث۔ یحییٰ ابن معین کہتے ہیں کہ میں نے ابو المعاویہ الاسود کو دیکھا کہ وہ کوڑیوں کے ڈھیر پر پرانے پھٹے پرانے کپڑے تلاش کرتے ہیں، انہیں دھوتے ہیں اور انہیں جوڑ کر لباس تیار کرتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اس سے بہتر کپڑے پہنا کریں۔ انہوں نے فرمایا، اس لباس میں ہمارا کیا نقصان ہے؟ دنیا میں فقیروں کو جو مصیبت اٹھانی پڑتی ہے جنت میں اس کا صلہ انہیں مل جائے گا۔ یحییٰ ابن معین ابو معاویہ کا یہ قول بیان کر کے رویا کرتے تھے۔